दीवाने दिल कर दी क्या मुश्किल, है दीवाने दिल कर दी क्या मुश्किल, इश्क में ऐसा लगे कि मेरी जान निकली जाए। दीवाने हम दीवाने हैं, कौन हमें समझाए।